بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تھو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون الف لام میم را हीअ क़ुरान करीम जूं आयतूं आहिनि ऐं जेको तव्हां ॾांहुं तव्हांजे रब जे तरफ़ां नाज़िल कयो वियो आहे सो सभई हक़ आहे ऐं पर अक्सर माण्हू ईमान नथा आणिनि وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ الله تعالى هو خالق آهي جنهن ثمبن کان بغير آسمانن کي بلند ڪيو جنهن کي توهان ڏسو پيا ان کان پوءِ عرش عظيم تي रौनक अफ़रोज़ थियो जीअं संदसि शान वटां आहे ऐं सिज ऐं चंड खे मुसखर यानी ताबेदार कयो हर हिकु पंहिंजे मुक़रर वक़्त ताईं हली रहिया आहिनि उहो ई हर अमर जी तदबीर फ़रमाए थो ऐं पंहिंजूं निशानियूं वाज़े करे थो इन लाइ तव्हांखे क़यामत जो يقين فيه وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اي هو الله هي جي زمين کي پکيڙيو ۽ ان ۾ مضبوط جبل ऐं नहरूं पैदा कयूं ऐं सभिनी मेवनि मां ॿ ॿ क़िस्म पैदा कया ऐं राति सां ॾींहं खे लिकाए थो बेशक इन ई में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि जेके सोच रखनि था وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اي زمين میں مختلف ٹکرا يعني بھلا ۽ ڈھلا آهن جيڪي हिक ॿिए खे क़रीब आहिनि ऐं अंगूरनि जा बाग ऐं ज़रात आहे ऐं खजूं आहिनि जिन मां किन खजनि में घणा गुहा थियनि था ऐं किन में फ़क़ति हिकु गुहो थिए थो सभिनी खे हिकिड़ो ई पाणी ॾिनो वञे थो ऐं असां ज़ाइके में किन मेवनि खे किन खां भलो कयो आहे बेशक इन ई में उन क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि جيڪي عقل رکن ٿا وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ऐं जेकॾहिं तूं यानी हे ॿुधंदड़ इन ई ते अजब करी थो त पोइ अजीब ॻाल्हि उन्हनि जी हीअ आहे त छा जॾहिं असीं मिटी थींदासीं त पोइ दोबारा पैदा थींदासीं इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब सां कुफुर कयो ऐं इहे उहे आहिनि जिन जे कंधनि में पौक हूंदा ऐं इहे दोज़खी आहिनि ऐं इहे दोज़ख में हमेशह हूंदा ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ائیے یعنی مکے جا کافر نیکی کھا اگے عذاب طلب کن تھا ائی تحقیق انن کھا اگ عذاب اچن جا مثال گزری چکا ہیں ائی بے شک تہاں جو رب ماں کے ظلم دے باوجود بھی مہلت دے تو ائی بے شک تہاں جو رب سخت عذاب کندڑ ہے ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد ائی کافر چون تھا انہن دے متھا رب دے طرفا چھو نتی کا آیت نازل تھی تہاں تے دجارے دل آہو ائی ہر قوم لائے ہادی یعنی پیغمبر آہے اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اللہ تعالی کے معلوم آہے جے کو ہر مونس جے پیٹ میں آہے ائی جے کو پیٹ میں گھٹجے تھو ائی جے کو زیادہ تھئے تھو ائی ہر شے اللہ وٹ اندازے سان آہے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال غیب ائی حاضر جو علم رکھندڑ وڈے شان وارو آہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار برابر آهي تماما جيڪو آستي ڳالهائي ٿو ۽ جيڪو وڏي سر ڳالهائي ٿو ۽ جيڪو رات جو لڪائي ڪم ڪري ٿو ۽ جيڪو ڏينهن جو هلي ٿو مطلب ته الله کي سڀ معلوم آهي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من انسان لائے فرشتہ مقرر تھیل آہن جے کہ انہ جے اگیا ہیں پویاں اللہ جے حکم سا سندس حفاظ کن تھا بے شک اللہ تعالیٰ کہیں قوم جی حالت تبدیل نہ تھو کرے اس تائیں جو وہ پان پنجی حالت تبدیل نہ تھا کر ہیں جڑیں اللہ کہیں قوم تے عذاب جو ارادو کندو آہے تب انہ کے قوم دفع نہ کرے سکدو آہے ऐं उन्हनि लाइ अलाह खां सवाइ को मददगार नाहे هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ الله هو آهي جيڪو توهان کي وج خوف ۽ تما سان ڏيکاري ٿو ۽ گرن گرن ککرن کي هلائي ٿو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اي وج الله جي تسبيح ۽ تحميد پڙهي ٿي ۽ ملائڪ به الله جي خوف کان تسبيح پڙهن ٿا ۽ الله تعالى وج موڪلي ٿو او جنهن تي چاهي وج ڪيرائي ٿو ۽ اهي کافر الله ۾ اختلاف ڪن ٿا اے اللہ سخت گرفت کندڑ آہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال اللہ جی عبادت حق آہے جیکے مانو اللہ کا سوائے بتن جی عبادت کن تھا اوے بت انہن کافرن کے کوب جواب نہ تھا جن انہن جو مثال ہی آہے تا ڈول ہی رسی کا سوائے کو مانو کو تے بیہے بیہی ہتھن سا پانی طلب کرے تو تا پانی سنزوات میں پہنچے ہیں یہ پانی سنزوات میں پہنچی نہ تھو سکے ہیں نہ ہے اوجا کافرن جی مگر گمراہی میں